عرش پر اس کے پاس رکھی ہوئی ہے, عندہو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے, کہاں؟ فوق العرش, عرش کے اوپر. تو پتا چلا وہ کتاب کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بتایا گیا ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے, میں قہار ہوں, جبار ہوں, عزیز ہوں, سب کچھ ہوں, یہ ساری صفات میری ہے, لیکن میری رحم کی جو صفت ہے میری تمام صفتوں کے اوپر غالب ہے, میری تمام صفتوں کے اوپر حاوی ہے. اب بتائیے رحم کا اس طریقے کا اعلی تصور اور کسی جگہ پائیں گے آپ کہ ایک کتاب میں لکھ کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے؟ رحم کے بارے میں لکھا ہے, ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں وہ رحیم کس درجے کا ہے, کتنا رحیم ہے؟ میں بتاتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمۃ یوم خلقها 100 رحمۃ فامسک عنده 99 رحمۃ وارسل فی خلقه كلهم رحمۃ واحدۃ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمۃ لم ييأس من الجنۃ ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الرقاق ملا ہے, جہاں نرم دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا تذکرہ وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. لفظاً میں وہ حدیث آپ کے سامنے ریفر کر دی ہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا. اس کا مطلب رحم مخلوق ہے, یاد رکھا جائے, رحم مخلوق ہے, اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رحم کو پیدا کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ پیدا فرما دیا. کیا کیا؟ جس دن پیدا کیا اسی دن, اہمیت دیکھیے, یوم خلقہا, دیر بھی نہیں کی. یوم خلقہا کا جملہ قابل غور ہے. یوم خلقہا, جس دن پیدا کیا اسی دن اس کے 100 حصے کر ڈالے. نیتا رحمت, 100 حصے کر ڈالے. رحمت کو پیدا کیا اور جیسے ہی پیدا کیا دیر نہیں کی, فوراً ہی اس کے 100 حصے کر ڈالے, 99 حصہ اپنے پاس رکھ لیا. فامسک عندہ 99 رحمہ, اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. وارسل فی خلقہ کلہ, فی خلقہ کلہ رحمت واحدہ, اور دنیا کی تمام مخلوقات کو صرف رحم کا ایک حصہ دیا ہے. اللہ, رحم کے اسی حصے سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, رحم کے اسی ایک حصے کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا ہے, یہاں تک کہ جان کی بھی ضرورت پڑے تو باپ جان بھی دے دیتا ہے. اور اسی رحم کے ایک حصے کی وجہ سے ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر رحم کرتا ہے, جانور اپنے بچے کے اوپر رحم کرتا ہے. جب ایک رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف رحم کے ایک حصے کی وجہ سے, بتائیے جس کے پاس 99 رحم کے حصے ہوں اس کی رحمت کے کیا عالم ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آگے فرمایا گیا رحمت کو سمجھ نہیں سکتے تم, ایک تمثیل سے سمجھو. تمثیل دی گئی, فلو یعلم الکافر, کافر کے بارے میں ہمیشہ جہنم میں جائے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یہ تو طے ہے. فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ, تمثیل کتنی خوبصورت ہے, یعنی اندازہ نہیں کر سکتے, تمثیل سے سمجھو. فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ, اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحم کتنا ہے تو جنت سے مایوس نہیں ہوگا. لم ییأس من الجنۃ, اسے امید بند چلے گی کہ مجھے بھی جنت مل جائے گی. یہ عالم اس کی رحمت کا. تو یہ تو اس کی رحمت کا عالم ہے. اور ایک بات بتاؤں, آدمی سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہو, کون سی ایسی چیز ہے اگر بارگاہ الہی میں لے کر پہنچ گیا تو اللہ چاہے تو سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے گناہوں میں اس شخص کو معاف کر دے, صرف ایک چیز کی وجہ سے. بولو کون سی چیز ہے وہ؟ توحید. توحید جی, سر سے پیر تک آدمی گناہ میں ڈوب کر کے گیا ہو, زمین بھر کر کے گناہ کر کے گیا ہو, صرف ایک چیز لے کر گیا ہو, برابر, تو اللہ چاہے تو بغیر سزا دیے ہوئے معاف کر دے. کوئی معاف کرنے کا کیا ہے؟ کوئی ٹوکنے والا ہے؟ کوئی بولنے والا ہے؟ وہ جو بول دے کسی کو جرات ہے بولنے کی؟ وہ جو کرے کسی کو ٹوکنے کی جرات ہے؟ نہیں نا. چاہے تو بغیر سزا دیے ہوئے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کرے. یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا, لیکن اگر توحید لیے آدمی گیا ہے بخشش کا امکان ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے بخش سکتا ہے چاہے جتنے گناہ لے کر گیا ہو. برابر, توحید اتنی اہم چیز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں, ذرا دیکھیے حدیث پاک دیکھیے اور امام بخاری کے فقاہت دیکھیے. وان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري في كتاب التوحيد. یہ پوری کی پوری حدیث ہے. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جرير بن عبد الله جو صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھ ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو, جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. اور امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موحد رحم دل ہوتا ہی ہے. جس آدمی کے دل میں رحم نہ ہو وہ اپنی توحید کا جائزہ لے کے گئے, اس کی توحید گڑبڑ تو نہیں ہے. کیا فقاہت ہے امام بخاری کی, اس کو کتاب التوحید میں لانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا اللہ اکبر, رحم کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اسلام میں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ رحم خاص طور سے منسلک ہے عقیدہ توحید سے. یہ مقام ہے, بتائیے. توحید سب سے اعلیٰ چیز نا, اور رحم اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو رحم کتنا اعلیٰ ہوا, محسوس ہوا نا. ارے بھائی, رحم توحید سے جڑا ہوا ہے اور توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, یہ تو معلوم ہوا نا. اتنی بڑی نیکی ہے, یہ لے کر کے اگر گیا اور زمین بھر کر بھی گناہ اگر لے کر کے گیا تو بخشش کا امکان ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اب بتائیے, اتنی بڑی نیکی کے ساتھ اگر کوئی چیز چمٹ جائے تو اس کا بھی کوئی مقام ہوگا کہ نہیں مقام ہوگا؟ لہذا رحم کا مقام توحید کے مقام کی طرح ہے. اسی وجہ سے پورے قرآن کو آپ دیکھ ڈالیے, رحم کا تصور نمایاں نظر آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا, اس کی رحیمیت کا تصور. اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. تو وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اچھا, جس کے اوپر اس نے کتاب اتاری ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے. جس کے اوپر کتاب اتاری ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بھی رحیم ہے, وہ بھی رحیم ہے. دلیل, دلیل اس طرح, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. البتہ تحقیق کہ تمہیں میں سے ایک رسول آیا تمہارے پاس, ایک عجیب صفت ہے اس کی. تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس کی ایک بڑی عجیب صفت ہے. کیا؟ دکھ تمہیں پہنچتا ہے تو درد اس کو ہوتا ہے. بتائیے, ایسا انسان کبھی آیا ہے کہ تکلیف کسی کو پہنچے درد اسے محسوس ہو؟ ایسا انسان آیا ہے دنیا میں؟ عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گرا گزرتا ہے میرے نبی کے اوپر, تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو. کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, درد کسی کو ہو, تکلیف کسی کو ہو اور اس درد کا احساس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو انسان کتنا عظیم الشان ہوگا کہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر کے درد خود اپنے دل میں محسوس کرے. اور آخر میں فرمایا گیا رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ رحیم, اس کا رسول بھی رحیم. اچھا, جو لوگ اس کتاب عزیز کے, قرآن کا بھیجنے والا کون؟ رحمان اور رحیم. برابر, جس کے اوپر قرآن اترا وہ رحیم, اور جو لوگ اس کے اولین مخاطب تھے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نا, صحابہ کرام ہے نا, وہ کون تھے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ صفت دیکھیے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. فرمایا گیا محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے اوپر تو سخت ہیں. اب آپ ایک سوال کر سکتے کہ ہمیشہ کفار کو سخت نہ, جب اللہ کہتا ہے کہ سخت ہو جاؤ تو سخت ہو جاتے, جب کہتا ہے نرم ہو جاؤ تو نرم ہو جاتے. ہمیشہ اپنے دشمنوں کے اوپر بھی سخت نہیں ہوتے, رحماء بینہم, لیکن اپنے درمیان ہمیشہ رحیم ہوتے ہیں. تو اس کتاب عزیز کا, قرآن کا بھیجنے والا رحمان اور رحیم, جس کے اوپر یہ کتاب عزیز اتاری گئی, جو قرآن اتارا گیا وہ رحیم, اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ رحیم. اور یہ کتاب کیسی ہے, یہ کتاب کیسی, ہدن و رحمت, یہ کتاب خود رحمت ہے. اب بتائیے جو کتاب از اول تا آخر رحمت ہو, اس کے بارے میں یہ بولنا کہ یہ فتنوں کو ہوا دیتی ہے, یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے اور یہ بات کرین انصاف نہیں ہے, ظلم ہے یہ قرآن کے ساتھ. جس کا بھیجنے والا رحمان و رحیم, جس کے اوپر کتاب اتاری گئی وہ رحیم, جو اس کے اول مخاطب تھے وہ رحیم, اس کتاب کی خود صفت رحمت ہے, اس کتاب کے بارے میں اس طریقے کی بات کہنا کہنے والے کے عقل کے دیوالیاپن کی دلیل ہے. عقل سے پیدل ہے, عقل سے دیوالیا. آگے بڑھیں, دیکھو بد امنی کہاں پیدا ہوتی ہے. اب ہم شروع ہو رہے ہیں یہاں سے, اصل چیز تو اوپر اب ہم آ رہے ہیں. بد امنی اور اشانتی کیسے پیدا ہوتی ہے, تعصب سے اور ظلم سے, تعصب سے اور ظلم سے. ظلم اور تعصب میں فرق ہے. ظلم کا مطلب ہے مستحق کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے, یہ ہے ظلم. اور تعصب, جتنا حق ہوتا ہے اتنا نہ دیا جائے, یہ تعصب ہے. ظلم کسے کہتے ہیں, اسے حق ہی نہ دیا جائے, یہ ظلم ہے. اور تعصب کسے بولتے ہیں, جتنا حق ہے اتنا نہ دیا جائے, یہ تعصب. آپ کے 100 روپے بنتے ہیں, میں آپ کو 100 روپیہ نہ دوں, کل فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کے 100 روپے بنتے ہیں, میں 85 روپے دوں, یہ تعصب ہے, بدامنی پھیلے گی. قرآن حکیم کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ تمہارے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ دشمنوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں. دشمنوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں, وہ ادا کرنے کیسے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو کسی سے تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. یہ دیکھیے, انصاف کرنا ہی ہے, عدل کرنا ہی ہے, اور تعصب عدل کے خلاف ہے اور ظلم بھی عدل کے خلاف ہے. قرآن کہتا دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو. بتاؤ, عدل کرنے کا حکم دیا گیا, یعنی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا دشمن کے ساتھ بھی. تعصب سے منع کیا گیا, یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا گیا. بتائیے جو وجہ تھی اشانتی پھیلانے کی, جو وجہ تھی بد امنی پھیلانے کی, جو وجہ تھی خلفشار پھیلانے کی, اس وجہ کو تو کلا کما کر دیا خود اس آیت کریمہ نے کہ دشمن کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں, کہ دشمن بھی اگر کوئی تمہارا ہے جانی دشمن تو اس کے ساتھ بھی تم ظلم نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ بھی تم تعصب نہیں برت سکتے, اس کے ساتھ بھی تمہیں انصاف ہی کرنا ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ تم نا انصافی کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. گویا تعصب اور ظلم یہ بد امنی کو پھیلاتے ہیں, اور کہا گیا کہ دشمن کے ساتھ بھی تم انصاف کرو, عدل کرو. اور کہاں بدامنی پھیلتی ہے, ہماری ایک کتاب ہے یہ قرآن حکیم, برابر قرآن. ہمارے مخالف مذہب والے کے پاس کتاب ہے, بائبل ہے, بائبل وید ہے, زند اوستا ہے, کوئی بھی کتاب. اب اگر آپ یہ کہیں کہ تمہاری کتاب بالکل بیکار ہے, تمہاری کتاب بالکل بیکار ہے, اس میں صداقت کا پتہ ہی نہیں ہے, اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کی کتاب کو برا کہیں گے تو وہ بھڑکے گا, خلفشار پیدا ہوگا, بدامنی پھیلے گی, اشانتی پھیلے گی. قرآن حکیم کیا بولتا ہے, ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم, یہ کتاب جو آئی ہے یہ پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے نہیں بلکہ کہتی ہے کہ صداقت کہیں بھی ہو میں اس کی تائید کرتی ہوں, صداقت کہیں بھی ہو, تروت کہیں بھی ہو, سچائی کہیں بھی ہو, پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, یہ اس کی تردید نہیں کرتی ہے. عجیب و غریب بات ہے. بتائیے اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوا, ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم, یہ اللہ کی طرف سے کتاب جب آ گئی, یہ کون سی کتاب, قرآن, اس کی صفت کیا ہے, مصدق لما معہم, ان کے پاس جو کتاب ہے, عیسائیوں کے پاس انجیل ہے, یہودیوں کے پاس تورات ہے, یہ کتاب آ کر کے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ صداقتیں ان میں بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں ان صداقتوں کی مہیمن ہوں, ان صداقتوں کی مہیمن. مہیمن جانتے ہو, مہیمن کہتے ہیں نگراں, یہ بہت قیمتی ویلیویبل تھنگ ہے, یہ بھی بہت ویلیویبل ہے, یہ بھی بہت ویلیویبل ہے, یہ بھی بہت ویلیویبل, برابر ہے, یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہیں, یہ آپ کی ہے, یہ آپ کی ہے, یہ زید کی ہے, یہ عمر کی ہے, ساری چیزیں. اب قرآن آیا, ساری چیزوں کو اپنے اندر لے لیا, گویا کہ تمام صداقتوں کی نگراں ہے, تمام کتابوں کی صداقتیں سمٹ کر آ گئی. اب یہ صداقتیں جس کتاب میں بھی اس کی تصدیق تو کرنے والی ہے, تمہاری کتاب کو تو برا بلا نہیں کہتی. ارے فتنہ تو جب پھیلتا, خلفشار تو تب پھیلتا, اور بدامنی تو تب پھیلتی, اشانتی تب پھیلتی, امن و امان اس وقت غارت ہوتا جب تمہاری کتاب کو برا بھلا کہتی, یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. ولما جاءہم کتاب من عند, اب بتائیے جو کتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہو, جس کتاب کے اندر بھی صداقت ہے, بتائیے ایسی کتاب کو فتنہ و فساد کی بنیاد سمجھنا دنیا کا کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اس کتاب عزیز کے ساتھ.